En od sveda, osnovnih razlogov je bil celovit pristop k trajnostnemu razvoju, sveda tudi na področju energetike. Vrsto projektov od trajnostnega razvoja do izkoriščanja odpadnih voda za pogon vodnih turbin je značilno za to lokalno skupnost. Pa seveda, mogoče izpostavim tudi energetski monitoring, računalniški sistem, v katerega lahko posamezniki sporočajo svoje ukrepe na področju učinkovite rabe energije. In ta računalniški program sproti obdela in izračuna nove okoljske sledi lokalne skupnosti glede na ukrepe posameznikov. Pomembno je pa na našo odločitev vplival tudi sistem, ki ga uporabljajo za ogrevanje hlajenje. Sistem, ki temelji pravzaprav na današnjem razumevanju sodobnih konceptov ogrevanja. In ti temelijo na nizkoekstremnih tehnologijah, se pravi na zelo učinkovitih stavbah, za katere zadoščajo zelo nizke temperature medija za ogrevanje in relativno visoke temperature medija za hlajenje. In povezava teh razvejenih sistemov z lokalnimi dobavitelji toplote. Se pravi, izmenjava odpadne toplote med subjekti, ki so vključeni v ta daljinski sistem, seveda je ravno tako pomembna in je en od vidikov sistemov prihodnosti na področju daljinskega ogrevanja hlajenja. Moje drugo vprašanje pa je še povezano z ostalimi investicijami, pa recimo po Evropi, za katere ocenjujete, da so na nek način posebne in vsekakor pozitivne in za katere bi bilo potrebno, da jih prenesemo na nek način tudi v Slovenijo. Ja, jaz mislim, da prenos tehnologij zelo dobro obvladamo. Mogoče zaostajamo na področju proizvajalcev teh tehnologij in tukaj bi seveda lahko bistven korak naredili na ekonomskem področju. To, kar pa bi pravzaprav bil najbolj pomemben zgled, pa je hitrost uvajanja in odločnost uvajanja novih ukrepov, sprejemanje odločitev na vseh nivojih, sodelovanje lokalne skupnosti s tistimi, ki odločajo v političnem smislu o življenju lokalne skupnosti. Zato ta hitrost in korajža pri uvajanju brez navideznih strahov, mislim, da bi to največji izziv bil za našo lokalno skupnost. Hvala.